σας λέω ότι είναι θέμα πλέον λίγων ημερών. Μακάρι. Ίσως μιας εβδομάδας. Ναι. Ίσως μιας εβδομάδας. Ναι. Ίσως μιας εβδομάδας, ναι, η χώρα από αυτό το τούνελ που μπήκε να βγει οριστικά. Μακάρι, Θανάση, και από το στόμα σου ξεδούν αυτή. Την Κυριακή βγαίνουμε από το τούνελ, τελειώνουμε με την κρίση. Το είπε ο Θανάση Παπαχριστόπουλος το προηγούμενο Σάββατο. Μια εβδομάδα είναι το Σάββατο που έρχεται. Αλλά εγώ του δίνω άλλη μια μέρα. Εντάξει, δεν πειράζει, στις 9 μέρες, μια εβδομάδα και μια μέρα. Τελειώνουμε, βγαίνουμε. Τόσο καλά τα έχουν κάνει τα πράγματα, έχουν πάει όλα τόσο όμορφα, τόσο ωραία, τόσο δεξιά και αριστερή κυβέρνηση. Οπότε είναι θέμα πια μια εβδομάδα. Δεν είναι όπως μας έλεγε η Θεανό Φωτίου τον Αύγουστο του 18. Όχι. Τη εβδομάδα αυτή που τελειώνει, ξεκίνησε σήμερα και τελειώνει μεθαύριο. Τελειώνουμε από το τούνελ που έχουμε μπει. Ανέλπι στο νέο, από τον βουλευτή των ΑΝΕΛ. Το τερμάτισαν, το έχουν τερματίσει. Το έχουν τερματίσει καιρό τώρα και με διάφορες αφορμές και καταστάσεις. Αλλά το να λες σε μια εβδομάδα τελειώνουμε είναι ένα ωραίο θέμα. Παρ' όλα αυτά έχουμε Eurogroup σήμερα και γι' αυτό και η μουσική του ύμνου της Ευρώπης που είναι η οδή στην χαρά, όμως εδώ τραγουδισμένη από τον Κόκκινο Στρατό. Δεν πολύ το καταλαβαίνει κάποιος, αλλά να ξέρετε έτσι λένε οι συστάσεις του τραγουδιού. Είναι από τον Κόκκινο Στρατό, δεν θα πάμε μόνο με αυτό. Έχουμε και εναλλακτική μουσική για να καλύψουμε όλα τα γούστα. Έχουμε Eurogroup σήμερα, αυτά που αν θα ήταν ο Τσίπρας στην Πρωθυπουργία και ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, όλα αυτά θα ήταν λεπτομέρειες και δεν θα περιμέναμε από αυτά τα Eurogroup να αποφασίσουν για την τύχη και τη ζωή μας. Αυτά ακριβώς. Αν είχαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το Eurogroup θα ήταν μια μικρή λεπτομέρεια. Ρίξε μου τώρα βασάκι κάτω από το τραπεζάκι. Γράψε το τηλέφωνο σου. Ποιος είναι, η Μέρκελ? Σοβαρολογής, Μάγδα. Η Μέρκελ. Το όνομα το επίθετό σου. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας, είμαι υποψήφιος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Γράψε το τηλέφωνο σου. Η Μέρκελ. Το όνομα το επίθετό σου. Αυτό είναι το νέο τέταρτο μνημόνιο. Το διπλό μνημόνιο Τσίπρα. Κάτω στο λουλί το λουλάκι μας. Έτσι λοιπόν, ο τίτλος του τραγουδιού είναι το Μνημονιάκι, ενώ κανονικά είναι το Ραβασάκι. Εμείς το κάνουμε το Μνημονιάκι για να το φέρουμε στα σημερινά δεδομένα. Περιμένουμε άλλο ένα Eurogroup, αυτό που θα αναγκάσει, όπως είπε στους δημοσιογράφους προχθές ο Αλέξης Τσίπρας, τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα θα τον αναγκάσει να φορέσει γραβάτα, γιατί θα λυθεί το θέμα του χρέους ώστε σε 6 μέρες από τώρα, 5, να τελειώσουμε από αυτό το τέλμα που είπε ο Παπαχριστόπουλος. Αυτοί τα λένε, είναι οι σοβαροί πολιτικοί ηγέτες που διαχειρίζονται τις τύχες σας. Εσείς τους στείλαμε εκεί που είναι για να λένε προφανώς και αυτά και να κάνουν όλα αυτά που κάνουν. Είναι μνημόνιο τελικά, είναι κανονικό μνημόνιο. Το είπε και ο Στέλιος Κούλογλου, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς το χρέος δεν κάνουμε τίποτα, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Είναι ένα είδος μνημονίου, διότι δεσμεύει τη χώρα και μετά ακόμα το τέλος του σημερινού μνημονίου και για ορισμένα πράγματα. Έτσι γίνεται στα γλέντια, πάντοτε με κόρπα τέτοια, παν βροχή τα ραβασάκια, κάτω από τα τραπεζάκια. Έτσι γίνεται στα γλέντια, πάντοτε με κόρπα τέτοια, παν βροχή τα μνημόνια, κάτω από τα τραπεζάκια. Χωρίς το χρέος δεν κάνουμε τίποτα, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Και με το χρέος πάλι μια τρύπα στο νερό κάνουμε. Ακόμη και αν ρυθμιστεί το χρέος, έτσι όπως θέλει ο Αλέξης Τσίπρας, ακόμη και αν διαγραφεί το χρέος, πάλι μια τρύπα στο νερό κάνουμε. Μην τους το πούμε, γιατί έχουν ένα αφήγημα. Πάνω σε αυτό το αφήγημα έχουν στήσει αξιοπρέπειες, μεγάλες αξιοπρέπειες, δυνατές αξιοπρέπειες, επιπέδου βουλευτή, ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ. Να μην τους το πούμε λοιπόν και μην τους ταράξουμε. Όπου γλέντια, Γιατί το τραγούδι μιλάει για γλέντια, λέει έτσι γίνεται στα γλέντια, κάτω από τα τραπέζια δίνονται τα ραβασάκια. Όπου γλέντια θα βάζουμε Eurogroup και όπου ραβασάκια θα βάζουμε μνημόνια ή μνημόνια λιτότητας. Πλεονασμός βέβαια, γιατί κάθε μνημόνιο σημαίνει και μνημόνιο λιτότητας, αλλά επειδή το έχουμε σε δύο εκδοχές θα το αλλάζουμε. Τραπέζια, τραπέζια γλέντια, το έχει κάνει ο... Δεν έχω σε χέρια κάτι. Έχω σε μνημόνια μόνο, δεν έχω σε χέρια. Ό,τι λέει το τραγούδι, έχουμε δεσμευτεί. Ο Κιτσάκης το τραγουδάει, δεν ξέρω ακριβώς ποιος το έχει γράψει. Ο Νίκος Παπάς από την άλλη κάνει τους γνωστούς λογαριασμούς, αυτό το περίφημο. Νομίζω ήταν και ο πρώτος που το διατύπωσε εκείνο το βράδυ, αλλά συνεχίζει σε όλες τις συνεντεύξεις να διατυπώνει το ένα ευρώ από εδώ, ένα ευρώ από εκεί, αλλά πλέον κάνει και ένα χαρακτηρισμό για αυτούς τους λογαριασμούς. Για κάθε ευρώ επιβάρυνσης να υπάρχει και ένα ευρώ είτε επιδόματος είτε φόρο ελάφρυνσης. Αυτό τώρα στο χωριό μου το λέμε οι λογαριασμοί του κ. Καραγκιόζη. Για κάθε ευρώ επιβάρυνσης να υπάρχει και ένα ευρώ είτε επιδόματος είτε φόρο ελάφρυνσης. Αυτό τώρα στο χωριό μου το λέμε οι λογαριασμοί του κ. Καραγκιόζη. Όχι μόνο στο χωριό σου, σε όλα τα χωριά, σε όλων τα χωριά έτσι ακριβώς το λέμε και έτσι ακριβώς είναι. Δεν είναι θέμα πώς το λέμε σε ένα χωριό, θέμα είναι πώς ακριβώς είναι. Η περίφημη διατύπωση για κάθε ένα ευρώ καθένα. Θα ακούσουμε μετά στη συνέχεια πώς το αναλύει όλο αυτό, γιατί έχουμε τον Μπαλάφα, ο οποίος ενώ εμείς το λέμε τέταρτο μνημόνιο, ενώ ο Τσίπρας το λέει τέταρτο μνημόνιο και όλοι για να συνεννοιόμαστε, ο Μπαλάφας μας πείθει όμως, γιατί έχει επιχειρήματα, ότι δεν είναι τέταρτο μνημόνιο. Δεν είναι τέταρτο μνημόνιο, αφού είναι κάτι το οποίο ισχύει για μετά τη λήξη του τρίτου. Όχι. Μην ακούτε ό,τι λένε. Είναι παραμύθι. Αν μου ρίξεις ραβασάκι, πάτησε μου το ματάκι με το άσπρο σου χεράκι, στείλε μου γλυκό φυλάκι με τη Μέρκελ και τα μνημόνια. Στείλε μου γλυκό φυλάκι με τη Μέρκελ και τα μνημόνια. Έτσι γίνεται στα γλέντια, πάντοτε με κόρπα τέτοια. Παν βρόχει τα μνημόνια της λιτότητας κάτω από τα τραπεζάκια. Έτσι γίνεται στα γλέντια, πάντοτε με κόρπα τέτοια. Παν βρόχει τα μνημόνια της λιτότητας κάτω από τα τραπεζάκια. Συνάδελφοι του αγαπητότατου Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, θα πρέπει νομίζω να αναφέρετε πιο συχνά στο λόγο σας ότι η βάση της όποιας κριτικής και της όποιας ιδεολογίας σας είναι η Σοβιετία. Είναι η μεγάλη κοτσάνα του τριημέρου αυτό που είπε η βουλευτής Πιερίας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Σκουφά, για όταν λες ότι η βάση μιας ιδεολογίας είναι μια χώρα, ενώ το ανάποδο θα μπορούσε να πει, τέλος πάντων. Είναι μεγάλη κοτσάνα, ανοησία, λογικό, αναμενόμενο από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν πει και χειρότερα. Απλά την αγαπήσαμε πάρα πολύ, τη γνωρίσαμε τώρα, ενώ υπάρχει στο προσκήνιο της πιερίας, της αγωνιστικής πιερίας από το δημοψήφισμα του 2015, εκείνο το καλοκαίρι. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα της συγκεκριμένης βουλευτού, αριστερής, με τέτοιες απόψεις και κυρίως με αυτό το στόμφο, γιατί αυτού του τύπου οι απόψεις πάντα πηγαίνουν με αυτή την εκφορά λόγου, με αυτό το ύφος και με αυτό το στόμφο. Θα ακούσουμε τι έλεγε τότε, λίγο πριν ψηφίσουμε το περήφανο όχι που θα γινόταν ναι σε μόλις μια εβδομάδα. Μας καλούν να πούμε ναι, να υποταχτούμε, να σκύψουμε το κεφάλι, να συνθηκολογήσουμε, να υπογράψουμε τις νέες βάρκιζες. Να πούμε ναι στο ξεπούλημα της Ακρόπολης, της Επιδαύρου, των Δελφών, των ελληνικών νησιών, της θάλασσας, της ελληνικής οικονομίας. Να ξεπουλήσουμε τα σχολιά μας, τα νοσοκομεία μας και ακόμη την ίδια την ελληνικότητά μας. Να πούμε ναι στον αφανισμό των αγροτών, να παραδώσουμε το στάρι, τη γη μας, τους πόρους μας, τα νερά μας, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές μας, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σε όλα αυτά ζητούν να πούμε ναι και να βάλουμε φαρδιά πλατιά την υπογραφή μας κάτω από ένα καινούριο μνημόνιο, κάτω από μια καινούρια ταφόπλακα. Τους διαβεβαιώνουμε. Η παρούσα εθνική κυβέρνηση της χώρας δεν πρόκειται να κάνει ούτε βήμα πίσω. Έκανε πάρα πολλά βήματα πίσω και δέχτηκε τα πάντα όλα αυτά που περιέγραφε ως αρνητικά και δέχτηκε ένα μνημόνιο τότε και άλλο ένα τώρα, δύο ταφόπλακες, όχι μία ταφόπλακα. Έχει μείνει μόνο ο στόμφος και τα βίντεο και κυρίως αυτοί που χειροκροτάνε από κάτω. Δεν είναι εδώ η επαγγελματίας που κάνει και καριέρα έτσι με αυτό το ύφος και με αυτά τα λόγια, τα περίφημα, αυτά τα κλισέ το ένα πίσω από τ' άλλο. Αλλά είναι ότι χειροκροτούσαν κάποιοι την συντρόφισσα Σκουφά όταν έλεγε αυτά τα περήφανα και περίφημα για το όχι και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ χειροκροτούν και τον Μπαλάφα. Δεν θα χειροκροτούσαν τη Σκουφά, ο οποίος Μπαλάφας μιλάει στους ατέριες τους εκεί στο Sky και προσπαθούν να μετρήσουν γιατί τελικά το μέγεθος μετράει το πλεόνασμα. Άρα το 3,5% σαν πλεόνασμα μετά το τέλος του προγράμματος είναι, ένας ρεαλιστικότατος. Δεν είναι μεγάλο. Ρεαλιστικός. Μεγάλο. Όλα είναι μεγάλα. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννη. Μεγάλο. Όλα είναι μεγάλα. Δεν είναι μεγάλο. Μεγάλο. Όλα είναι μεγάλα. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννη. Αλλά σου λέει τόσο. Όντως, έχει δίκιο ο Μπαλάφας. Τι θα πει μεγάλο πλεόνασμα? Το συγκρίνουν σε σχέση με τι? Είχαμε και παλιά πλεόνασμα, ώστε να δούμε αν το 3,5, το 3,5 είναι μεγάλο, μικρό. Έχει απόλυτο δίκιο και γι' αυτό κομπλάρει όταν τον ρωτάνε και οι δημοσιογράφοι. Σταματάει και λέει τι θα πει μεγάλο. Δηλαδή, ωραία πορεία, ωραία τοποθέτηση και γι' αυτό έρχεται και ο Αυλονίτης από κοντά με την περίφημη σύγκριση με την Πελοπόννησο. Όντως, το πλεόνασμα μάλλον είναι μικρότερο από την Πελοπόννησο. Δεν είναι σαν την Πελοπόννησο. Είναι λίγο μεγαλύτερο το πλεόνασμα από τη Γεωργία Βασιλιάδου, γιατί με αυτήν είχε γίνει η σύγκριση της Πελοποννήσου, το πλεόνασμα, ο Μπαλάφας, η Σκουφά λίγο πριν που λέτε εδώ Θηλυκός Παπαχριστόπουλος και όλη αυτή η παρέα των ωραίων της εκπορνευμένης αριστεράς. Αυτό ακριβώς είναι όλο αυτό που ζούμε, μια πόρνη αριστερά που κάθε μέρα κάνει αυτά που κάνει και την παρακολουθούμε όλοι εμείς όπως ακριβώς θα παρακολουθούσαμε μια πόρνη αριστερά, όχι μια πόρνη τελεία, μια πόρνη αριστερά. Αντιμετωπίζεται σήμερα και το χρέος, σύμφωνα με όσα λένε. Βέβαια, ο Σόιμπλε λέει άλλα, αλλά δεν έχει σημασία. Θα περιμένουμε να δούμε να τελειώσει το Eurogroup, πώς θα το διατυπώσουν, τι αεριτζίδικο τρόπο θα βρούνε και ποια διαβεβαίωση στο μέλλον, το απότερο, θα τοποθετηθεί ώστε τότε, εάν και όταν, να αντιμετωπιστεί το χρέος, εφόσον έχετε πιάσει τα χύψη δεδομένα και πάλι με σύγκληση όλων των φορέων. Κάτι τέτοιο θα είναι, αλλά αυτά το βράδυ. Τώρα να θυμηθούμε την επιτυχία που είχαμε πάλι στο χρέος, όχι όμως με Τσίπρα, αλλά με Σαμαρά. Με την τωρινή συμφωνία άνοιξε ο δρόμος για να κουρευτεί σημαντικά το ελληνικό χρέος. Αυτό θα είναι το μεγάλο κέρδος που μας επιτρέπει να ελπίζουμε ξανά. Μπράβο! Το πιο σημαντικό ίσως είναι ότι με τη χθεσινή συμφωνία το συνολικό χρέος μας μειώνεται επιπλέον κατά 20% του ΑΕΠ. Μπράβο! Είδατε, το έχουμε αντιμετωπίσει ξανά το χρέος με πολύ μεγάλη επιτυχία ώστε να μην χρειαστεί ο επόμενος να αντιμετωπίσει το χρέος. Τελικά χρειάστηκε ο επόμενος και μνημόνιο να φέρει και ξανά να φέρει μνημόνιο και να αντιμετωπίσει το χρέος με τις γνωστές περικοπές και να δείτε που αν αντιμετωπιστεί τώρα και αν αύριο βγει ο Πρωθυπουργός ο Τρέχον και κάνει δηλώσεις για το χρέος, πάλι ο επόμενος Πρωθυπουργός σε δύο χρόνια θα ξαναχρειαστεί να φέρει μνημόνιο και να ξανακάνει δηλώσεις για το χρέος, γιατί όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Το είπα πριν, πόρνη αριστερά. Ταιριάζει και σε σύνθημα, πόρνη φορά αριστερά. Οι συζητήσεις για το χρέος θα εξελιχθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των αποφάσεων του Eurogroup του περασμένου Μαΐου. Και πολύ σύντομα θα έχουμε εξελίξεις, σημαντικές εξελίξεις, οι οποίες θα σημάνουν την αρχή του τέλους της Επιτροπίας. Περίμενο ραμπασάκι, όμορφο μου κοριτσάκι. Πολύ σύντομα θα έχουμε εξελίξεις. Πρέπει κάπου να βρεθούμε. Στο σπίτι του κρεμασμένου. Και οι δυο μας να τα πούμε. Πρέπει κάπου να βρεθούμε. Στο σπίτι του κρεμασμένου. Και οι δυο μας να τα πούμε. Χρέος, χρέος και πάλι χρέος. Έτσι γίνεται στα γλέντια. Πάντοτε με κόλπα τέτοια. πανβρόχητα. Μνημόνια της λιτότητας. Κάτω από τα τραπεζαλιά. Έτσι γίνεται στα γλέντια. Πάντοτε με κολπατέρια. Τα αρχίδια κάτω από τα τραπεζάκια. Να πάρουν πάλι τα αρχίδια. Υπομορφή βροχής όμως, όχι σαν αυτή που έπεσε χθες βράδυ. Βροχή κανονικά όπως την όχι αστεριών, αλλά στην ίδια κατάληξη όπως την περιγράφει εδώ Αλέξης Τσίπρας, μαζί με την συνεργασία του Κιτσάκη που λένε το τραγούδι και όλων των υπολείπων. Θα γίνει αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας για το χρέος, γιατί ό,τι λέει ο Αλέξης Τσίπρας γίνεται. Να θυμηθούμε μια πρόσφατη διαβεβαίωσή του και να ξέρετε όλοι ότι έχουμε βγει ήδη από τα capital controls από πέρυσι. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι μόνο οι ξένοι. Αρχές του 16 τέλος τα capital controls και τέλος του 16 αρχές του 17 θα μπορούμε χοντρικά, να επιχειρήσουμε να πάμε στις αγορές. Χοντρικά πιστεύω, ναι. Μάλιστα. Χοντρικά πιστεύω, ναι. Η σιγουριά στο ύφος είναι όλα τα λεφτά. Χοντρικά πιστεύω, ναι. Χοντρικά, ναι. Δεν το είπε λεπτομεριακά, το είπε χοντρικά, αλλά η σοβαρότητα και η συνέστηση της κατάστασης, η επίγνωση που έχει της κατάστασης. Ο ηγέτης δεν θέλει να πει μεγάλα λόγια, ήταν σίγουρος και μια συγκρατημένη αισιοδοξία, έτσι ακριβώς πως μιλάει για το χρέος. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο εδώ, είναι και παντού γύρω. 2-11-200-8-200. Με δύο εθνικές ήττες στο κεφάλι μας, θέλαμε τη γνώμη σας και γι' αυτό. Η μία χτες, Ολυμπιακός που έχασε από τη Φενέρμπαξέ, πάλι με Τούρκους, όσο Τούρκοι κοινή ομάδα, όσο ελληνική είναι η δικιά μας, τέλος πάντων. Και η μία ήττα ήταν αυτή, απέναντι στους Τούρκους. Η άλλη ήταν στο Survivor προχτές που παίζαν Έλληνες Τούρκοι, πάλι χάσαμε. Ελπίζουν να μην τριτώσει το κακό με κανένα νησί. Γιατί συμβαίνουν αυτά, όταν ξεκινήσει κάτι πρέπει να ολοκληρωθεί ένας παλιός νόμος της καρδίτσας που τα ορίζει όλα αυτά. Το τηλέφωνο είναι 211-200-8-200, θέλει τις γνώμες, τις παρατηρήσεις και κυρίως τους προβληματισμούς σας, γιατί έχετε γόνιμους τέτοιους προβληματισμούς για όλα τα θέματα που μας βασανίζουν. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και ο Παναγιώτης Κουρουμπλής, αθεράπευτος πασόκος από το βαθύ καλό πραγματικό πασόκ, μας λέει. Πιστεύω ότι μπορεί πλέον οι συγκεκριμένοι πολίτες να σηκώσουν αυτά τα βάρη έχοντας ήδη στην πλάτη τους 7 χρόνια ύφεσης. Ακούστε, να ρωτήσετε αυτούς που έφεραν τη χώρα σε αυτή την καταστροφή. Μα αφού εσείς κυβερνάτε πάλι τα ίδια. Ναι. Πάλι τα ίδια. Ναι. Έτσι γίνεται στα γλέντια, πάντοτε με κόλπα τέτοια. Μνημόνια, υποτέλεια, εκβιασμοί. Κάτω από τα τραπεζάκια. Έτσι γίνεται στα Eurogroup. Πάντοτε με κορπατέδια. Πανβρόχη. Τα μνημόνια της λιτότητας. Κάτω από το τραπέζι. Έτσι γίνεται στα γλέντια. Πάντοτε με κορπατέδια. Πανβρόχη τα ραβασάκια. Άρα το 3,5% σαν πλεόνασμα μετά το τέλος του προγράμματος είναι ένας ρεαλιστικότατος. Δεν είναι μεγάλο. Ως, μεγάλο. Όλα είναι μεγάλα. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο. Δεν είναι μόνο η ερώτηση που σταματάει και λέει μεγάλο. Όλα είναι μεγάλα, η διαπίστωση. Όλα είναι μεγάλα. Η διαπίστωση στην Παλάφα για να δικαιολογήσει ότι και το πλεόνασμα θα ήταν μεγάλο. Δεν μπορεί, αφού όλα είναι μεγάλα, τώρα πια είναι μεγάλα, δεν ξέρουμε. Το πλεόνασμα να ήταν μικρό, πάρτε λοιπόν και ένα μεγάλο πλεόνασμα. Παρ' όλα αυτά, να ξέρετε, όπως δηλώνει ο Νίκος Παπάς, είναι υπερήφανοι. Είμαστε περήφανοι που σταματήσαμε την καταστροφή. Μπράβο! Και βεβαίως θα θέλαμε να έχουμε πετύχει περισσότερα. Αλλά εδώ πέρα όλη η οικουμένη μιλάει για την ανάκαμψη της Ελλάδας και κάποιοι εδώ πέρα μεμσίμηροι, οι οποίοι ταυτίζουν το τι συμβαίνει στη δική τους τσέπη επειδή είναι πάρα πολύ ευκατάστατοι, το ταυτίζουν με το τι συμβαίνει γενικώς στην τσέπη του λαού μας. Αυτοί που βγήκαν στους δρόμους όμως δεν είναι ευκατάστατοι και αυτοί οι οποίοι διαμαρτύρονται δεν είναι ευκατάστατοι. Καθόλου. Και δεν η διαμαρτυρία περάσει... είναι απαραίτητη. Πάντα. Δεν πάντα έχει περάσει. Την καλωσορίζουμε. Ξέρετε κάτι. Πάντα και την καλωσορίζουμε. Καλώς ήρθες διαμαρτυρία, αφού λέμε κάποτε, καλώς ευρικά γέροντα. Αφού λέμε καλώς ήρθε και η Άνοιξη, είναι όλη οικουμένη, ξέρει και βλέπει ότι η Ελλάδα αναπτύσσεται, οπότε είναι υπερήφανη για την ανάπτυξη, αλλά και για το ότι σταμάτησαν την καταστροφή. Θέλεις να δώσει και ένα παράδειγμα ο Νίκος Παπάς, γιατί χωρίς το παράδειγμα δεν τεκμηριώνεις αυτά που λες. Τα εισοδήματα δυστυχώς στην Ελλάδα είναι γενικώς χαμηλά και γι' αυτό προκύπτουν και τα τεράστια ποσοστά των συμπολιτών μας, οι οποίοι θα δικαιούνται ένα πλέγμα επιδομάτων. Δηλαδή, ένας συνταξιούχος που είναι κάτω από τα 700 ευρώ θα έχει και το επίδομα ενοικίου αυξημένο και τη μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη, οι οποίες ενδεχομένως να ισοφαρίσουν ή και να υπερκεράσουν οποιαδήποτε επιβάρυνση θα υποστεί η σύνταξη. Αν πληρώνει, αν δεν πληρώνει ενίκιο. Εάν στο στεγαστικό του δάνειο. Εάν δεν έχει στεγαστικό δάνειο. Εντάξει, εάν δεν έχει και στεγαστικό δάνειο, δεν υπάρχει αυτό το επίδομα. Να πάρει στεγαστικό δάνειο. Αφού θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να του κάνουν ελάφρυνση, αφού θα του έχουν κόψει όλα τα άλλα, στο στεγαστικό δάνειο. Άμα δεν έχει στεγαστικό δάνειο, θα πάρει στεγαστικό δάνειο και έτσι θα δεχτεί τη μικρή ελάφρυνση που του έχει ο υπερήφανος Νίκος Παπάς της εκπορνευμένης αριστεράς, που είναι και κυβερνόσα σε αυτή την φάση για να υπηρετεί τα μνημόνια και τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να το χαιρόμαστε. Να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Δεν θα ζήσουμε και δεν θα το θυμόμαστε. Να ζήσουν τα εγγόνια μας, να το θυμούνται το Τσίπρα με επίοικια. Τα εγγόνια μας, δηλαδή πιστεύεις ότι μετά από αυτό θα γαμούμε και όλα τα Αποστόλη. Όσοι έχουμε ήδη. Όσοι ήδη έχουμε κάνει παιδιά, ξέρω εγώ. Και τέλος πάντων, εμείς μπορεί να μην γαμούμε, αλλά αυτοί που μας γαμούνε μπορεί να μας κάνουν και παιδιά. Λες. Γιατί όχι, είσαι κατά τη τεκνοποίηση. Τη τεκνοποίηση τι εννοεί, τη τεκνοποίηση άντρα από αντρά. Ναι, γιατί. Δεν ξέρω να γίνεται, ρε παιδί μου. Κατάγω, δεν είμαι αρνητικό. Σε αυτό το μνημόνιο προβλέπετε. Προβλέπετε. Α, είναι στα μέτρα γι' αυτό. Πολύ. Σε τι φάση είσαι? Πολυνομοσχεδίου. Εγώ σε φάση survivor. Ω. 3, 2, 1. Πες στο Βλάκα που δεν ξέρει ούτε ελληνικά να μιλήσει ότι καθόμαστε και βλέπουμε survivor γιατί δεν είναι αυτοί για να τους δούμε ούτε για αυτοί. Πες του επίσης ότι μαθαίνουμε τακτικές πώς θα επιβιώσουμε, πώς θα ανατρώμε μόνο καρύδες στο τέλος με όλα αυτά που κάθονται και ψηφίζουν. Σε ποιον τα πω όλα αυτά? Τζακαλώτο. Πες του και πες του χαιρετίσματα ότι εμείς survivors έχουμε γίνει τα τελευταία 5 χρόνια και δεν ξέρουμε ακόμα, εκεί είναι το ατόπιμα, ότι δεν ξέρουμε ακόμα για πόσα θα είμαστε survivors. Το για πόσα δεν χρειάζεται να σε ενημερώσει ο πολιτικός. Μέχρι να αποφασίσουμε να μην είμαστε. Άσε μας. Ακριβώς. Για πόσο. Σωστά. Τα καημένα τα παιδάκια που δεν τα ενημερώσανε πόσα χρόνια θα τα γάμανε. Όσα χρόνια κάθεσαι, αγάπη μου, όσο τους κάθεσαι θα σε γάμανε. Έβλεπα προχθές την εκπομπή, την τηλεοπτική της Κρήτης στο ίντερνετ. Ένα πράγμα ρε που σε έχω καταλάβει. Δηλαδή αυτός ο κόσμος δεν αντιδρά με τίποτα. Όταν βγαίνεις να πάρεις δηλώσεις και κάνεις ένα καλαμπούρι δύο μέρες πριν αυτά τα ριχοδομέτρα που θα ψηφίσουν σήμερα. Κρίμα για τους συμπολίτες μου. Κρίμα για τους συμπατριώτες μου. Κρίμα. Δεν ξέρω αν μόνο εμείς που είμαστε έξω και είναι. Είσαι έξω, και γι' αυτό τα λες από ασφαλούς. Αφρική με Αποστόλη, Αφρική. Με τους Μασάι. Γκάνα. Γι' αυτό που λέει γκάνα. Σε πληροφορώ, είναι δυστυχώς πολύ καλύτερα από ό,τι είμαστε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς. Βγάλει την πιπίλα του στόμα. Πακέτο ντελόρ το λέγανε. Ρώτα και το λαγιώτη. Όχι έσπα. Πακέτο ντελόρ. Α, ναι, σωστά. Τα ξέχασα. Έλα. Τα ντελόρ κάνετε τότε. Όντως. Να μιλάμε σωστά ελληνικά. Ναι, όχι, μ' αρέσει. Έλα μολάκι μου, το στρώμα είναι καπίτο, ναι. Γιατί αργείς να πεις το ναι? Άκου εχθές τι έγινε, πήγα στην πορεία. Γιατί άκουγα τώρα αυτόν που σε πήρε τηλέφωνο πριν και λέει ότι περιφρουρούσε το πάμε, λέει, γιατί θέλανε να μπουν μέσα στη Βουλή. Άκου εδώ. Ναι, γνωστό. Για σένα λιώνω, μάθε το, και με έχεις κάνει λολό. Ό,τι ναι να κάνεις, κάνε το. Ή θα ξύνουνε τα αρχίδια τους με γκασμά. Ή θα είναι οι ίδιοι γκασμάδες, παίζει γι' αυτό. Ναι. Αλλά απ' την άλλη θέλουν να κάνουν και μπούκα μέσα. Δεν κοίτανε τα χάλια τους οι μαλάκες που εχθές πήγαμε και αν δεν ήταν το πάμε το απόγευμα θα ήταν το απόλυτο μπανταγκράου και ξεφτύλα. Θέλουν να μπουν και όλα στα παιδάκια μέσα να κάνουν τι. Δηλαδή θα πάμε από το πλήρης ξύσιμο αρχιδιών στην πλήρη αναρχία. Το πλήρης, όχι το πλήρης, το πλήρης. Παρακαλώ τουλάχιστον να μιλάμε σωστά ελληνικά. Εντάξει, ναι, συγγνώμη. Παρακαλώ. Απαναγαθούνε. Okay. Να σας κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Στην Καλαμάτα, πού πιάνει το Real FM τώρα? Δεν ξέρω, εμείς το ακούμε από Αθήνα. Δεν έχω πάει Καλαμάτα να τεστάρω. Δεν κατάλαβα τίποτα. Εμείς το ακούμε από Αθήνα. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Καλαμάτα. Εδώ είμαστε εμείς. Ναι, το ξέρετε στην Αθήνα, αλλά δεν ξέρετε πού ακούγεται. Πρώτα ακουγόταν από το 96,4 της Καλαμάτας. Ωραία, δεν ξέρω τώρα. Είμαι στην Καλαμάτα για να το τεστάρω. Πάνε εκεί στην Καλαμάτα και ψάξω τους σταθμούς που ακούγομαι. Άσε μας καημένη κι εσύ. Μπα και τι, δεν σε εξυπηρέτησα, δεν ήθελες, ναι. Σας λέω ότι είναι θέμα πλέον λίγων ημερών, μακάρι, ίσως μιας εβδομάδας, ναι, η χώρα από αυτό το τούνελ που μπήκε να βγει οριστικά. Μακάρι, Θανάση, και από το στόμα σου ξεδούνται αυτοί. Μακάρι, Θανάση, λέει ο Γιώργος Αυτιάς, όταν ακούει όλα αυτά την μπαλαβομάρα που λέει ο Παπαξιτόπουλος, αντί να του δώσει μισή ασπιρινούλα με λίγο ποτήρι νερό, να την πει εκεί, μπας και συνέλθηκε, δεν λέει τουλάχιστον τόσο μεγάλες κουταμάρες. Κουταμάρες να λέει, λογικό όταν υποστηρίζει τέτοια κυβέρνηση. Κουταμάρες θα πεις και θα κάνεις αναγκαστικά. Αλλά τουλάχιστον να μην είναι τόσο μεγάλες. Εκβιαστήκανε, δεν είχαν άλλη επιλογή, όπως λέει και ο Κουρουμπλής. Είστε υπερήφανος εσείς, κύριε Κουρουμπλή, που ψηφίσατε αυτά τα μέτρα προς στη Βουλή? Ευθέως θέλω να απαντήσετε. Ποιος μπορεί να είναι υπερήφανος και ευχαριστώ. Τότε γιατί ταπεινωθήκατε και τα ψηφίσατε και ταπεινώνετε και εμάς? Δεν είχαμε άλλη επιλογή. Μα ήρθατε στην εξουσία επειδή λέγατε ότι είστε άλλη επιλογή. Το ίδιο έλεγαν και οι προηγούμενοι. Δεν είχαν άλλη επιλογή. Και γι' αυτό ψήφιζαν τα μνημόνια. Δεν γίνεται να λέτε το ίδιο, γιατί είστε ίδιοι σαν τους άλλους. Και όπως λέτε, δεν είστε ίδιοι σαν τους άλλους. Είναι ένας γρίφος ρητορικού επίπεδου που πρέπει να απαντηθεί κάποια στιγμή συγκεκριμένα. Όμως θέλει και οι δημοσιογράφοι, όταν λένε αυτά εκεί, να σταθείς με 10 επιπλέον ερωτήσεις. Τι θα πει δεν είχες άλλη επιλογή? Γιατί το λένε αυτό και φεύγουμε παραπέρα ως κάτι λογικό, μια σωστή απάντηση που υπόθηκε, είναι η απάντηση του πολιτικού. Πάμε παραπέρα. Πρέπει κάποιος να σταθεί. Χρειάζεται άλλες 10 ερωτήσεις κάθε τέτοια απάντηση για να διευκρινιστεί ακριβώς η απάτη στην οποία καταφεύγουν τέτοιου τύπου πολιτικοί. Λαός μέρος Β. Θέλω να σου πω ότι τα ακούμε πολλά χρόνια με τον άντρα μου. Ναι, παντρεμένη είσαι. Ναι, ναι. Και θέλω να σου πω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ο άντρας μου πλένει μόνο τα πιάτα μόνο όταν θα ακούει. Μωρή που να ξέρεις τι κάνεις κι εσύ. Αφήνεις τα άπλυτα, αφήνεις τα χασομεράς, περνάει η ώρα να πάει μία η ώρα. Και του λες, α, πλύνε μόνο τα πιάτα όσο θα ακούμε, Αποστόλη. Μου λέει, θα τα πλύνω μόνο αν έχω ελληνοφρένεια. Βέβαια. Εσύ δεν το ξέρεις. Όχι, δεν το ήξερα. Δεν το έχει σχεδιάσει, άσε μας. Όχι, όχι. Ναι, ναι. Ποιος μας το κάνει αυτό, δεν είναι μόνο ο άντρας μου. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα πιάτα και με σένα. Γενικώς, στα πιάτα βγάζω κάτι. Είναι που θες να τα σπάσεις, να μου πετάξεις πιάτο. Όπα γεια μας, όπα νανάι. Κάτι, δεν ξέρω. Χαιρετίσματα από Κρήτη, γεια. Γεια σου. Ναι. Ξυπνήστε. Ας το διάλα, μωρή. Δηλαδή τώρα ξυπνήσανε όλοι αυτοί, ας πούμε, και πήραν είδηση για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν ξέρουν ότι σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες. Δεν ξέρουν ότι σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχουν ελεύθεροι άνθρωποι. Hello. Ακριβώς. Καπιταλισμός. Hello. Ακριβώς. Ελεύθερο μόνο το κεφάλαιο, όχι άνθρωποι. Hello. Ελεύθεροι μόνο οι φόροι για τους εφοπλιστές. Hello. Ακριβώς. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Όταν λοιπόν μιλούσε το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία για εταιρείες ταξί, για εταιρείες υδραυλικών, για εταιρείες το ένα, για εταιρείες το άλλο. Τι νομίζανε, ότι δεν θα έρχονταν και στη δικιά τους την πόρτα? Ναι, αυτό είναι το θέμα. Νομίζανε ότι δεν θα έρθει και στη δικιά τους την πόρτα. Εκεί λίγο κάπου την πατάμε. Άνθρωποι είμαστε, άνθρωποι, τι να κάνεις. Λοιπόν, όσο για την φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών, έχω να πω ότι δεν τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ότι τους υποστηρίζω, μα και σχέστηκα, χεσμένος τους έχω. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, ο Σαμαράς και ο Στουρνάρας φορολογήσανε τον ελεύθερο επαγγελματία με 29%. Συν 26% που σε φορολογεί από το πρώτο ευρώ, χωρίς να σου έχει φοροαπαλλαγές. Πόσο πάμε? 55%. Εντάξει. Τώρα, για τα τέβε και για τα σκατέβε και για τα αυτά, άστα, μην το συζητάς. Αυτή, εντάξει, ήταν λογικό και επόμενο ότι θα το παίρνανε πίσω, γιατί το 90% των ελεύθερων επαγγελματιών πληρώσανε μηδαμινά ποσά πλέον για την ασφάλειά τους. Εντάξει. Εννοείται ότι δεν κόβει κανένας αποδείξεις. Μα τι να κάνεις αποδείξεις, παιδί μου, τι να αποδείξεις πια σε αυτόν τον τόπο? Τα έχεις αποδείξει όλα. Το μόνο που είναι να αποδείξεις πια, που στο αποδεικνύει το κράτος, είναι ότι αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, άρα είσαι κλέφτης. Αυτός αποδεικνύει το κράτος τώρα και σε τιμωρεί γι' αυτό. Ελεύθερος επαγγελματίας, πάρ' τα που τιμωρία. Κλέφτης. Εγώ λοιπόν. λοιπόν που ο άντρας μου είναι ελεύθερος επαγγελματίας και επειδή ακριβώς με φορολογεί από το πρώτο ευρώ, ακόμη και το δάνειο του σπιτιού μου το θεωρεί τεκμήριο, δεν ζητάω και δεν θέλω να μου φέρει απόδειξη και να μου δώσει απόδειξη κανένας. Δεν παίρνω από κανέναν απόδειξη. Χεσμένους τους έχω. Έτσι κι αλλιώς μου τα παίρνουν που μου τα παίρνουν. Γιατί να πάρω απόδειξη? Ας τα φάει το παιδάκι του ανθρώπου που έρχεται να δουλέψει. Άντε, γεια. Ναι. Ξυπνήσε! Άι, μωρή. Ναι. Αν έρθεις και μνημονιώτηθεις, αν έρθεις και στον έρπη σου κρυφτείς, αν κάτσει και στα δίχτυα μου μπλεχτείς, ένα να ξέρεις δεν θα ξαναβγεί. Τι έφτιαξες πάλι, ρε καλλιτεχνάρα, το τραγούδι της Eurovision? Εντάξει. Εντάξει, είσαι τεράστιος, εσύ το έγραψες? Είμαι τεράστιος, ναι, εγώ το έγραψα. Αν στους ανέργους τρώτε το ψωμί, αν και στους γερούς δίνετε πουλί, αν τους εμπόρους δεν είναι μια κλωστή, να δω στο τέλος ποιος θα κρεμαστεί. Μπράβο, ρε, τέλειο. Λοιπόν, θέλω να σου μεταφέρω εδώ ένα ψαγμένο που είπε μια φίλη, αλλά κολώνει να σου μιλήσει. Δεν πειράζει, πες το εσύ. Λέει ότι τραγούδι δημοτικό είχαν ξαναβγάλει, λέει, για τον Παπαδόπουλο και τώρα βγάλανε και για τον Τζίπρα ο λαός. Καλά, και για τον Τάνο βγάλανε. Έλεος με αυτό το survivor, μη μου λες, δεν μπορώ. Το ξέρεις τον Τάνο όμως, τον έμαθες. Α, εισιτήρι. Άμα όπου και να πάω, σε φίλους και αυτά βλέπουν αυτό. Άρα πρέπει να ασχοληθείς. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Μετά, ειδικά από αυτό το φοβερό σκότωμα που έκανε, το η μπαλάντα του Κυρβέντιου δεν. Σηκώνω τα χέρια ψηλά, δεν υπάρχει. Θα'ναι σαν να μπαίνει ανάπτυξη, θα'ναι Γερμανού κατάνοιξη, θα'ναι σαν να μπαίνει ανάπτυξη, να φας κατά. Θα'ναι σαν να μπαίνει ανάπτυξη, θα'ναι Γερμανού κατάνοιξη, θα'ναι σαν να μπαίνει ανάπτυξη, να φας κατά. Πριν 12 χρόνια σαν σήμερα έφευγε από τη ζωή ο Χαρίλαος Φλωράκης. Σας διαβάζω ένα σημείωμα που άφησε, είναι πολύ γνωστό. Δεν το ονοματίζω τούτο το χαρτί διαθήκη για το λόγο ότι δεν έχω τίποτα να διαθέσω. Ό,τι βιώς είχα το έχω δώσει στο κόμμα, στο ΚΚΕ, με τα γνωστά συμβολά του, τη μαρξιστική λενινιστική ιδεολογία του, το πρόγραμμά του και τις αρχές του. Πολιτικά δεν έχω επίσης τίποτα να αφήσω. Ό,τι είχα το έδωσα με τη συγκεκριμένη δράση μου. Να αφήσω πολιτικές ορμήνειες δεν το θεωρώ σοβαρό. Θέλω να επιστρέψω και να ταφώ στον τόπο που γεννήθηκα, στο παλιό Ζωγλώπη και συγκεκριμένα στον Αηλιά, για να έχω Αγνάντιο. Ο τάφος να είναι απλός, μόνο να φραχτεί για να μην με ξεχώσουν τα αγρίμια. Δεν θέλω λόγους και στεφάνια, αυτά να εκφραστούν με βοήθεια στο κόμμα. Σεπτέμβρης 1994, από τότε το έχει αφήσει. Γεια σας, Χαρίλαος Φλωράκης. Δεν πρόκειται να αναφερθώ στην αυτή του Μίκη, αλλά σε κάτι όμως που βρήκα στο βιβλίο του, στον πρώτο τόμο, διαβάζοντας, που για μένα έχει ιδιαίτερη αξία, γιατί συνδέεται με την προσφορά της μητέρας, της μάνας στον αγώνα αυτόν. Δεν μπορώ, παρά βρήκα και εγώ την ευκαιρία να σας πω και εγώ κάτι για τη δική μου τη μάνα. Ήταν το 1954, με είχαν πιάσει παράνομο εδώ στην Ελλάδα, ύστερα από 3 μήνες που με είχαν σε αυστηρή απομόνωση, επέτρεψαν το πρώτο επισκεπτήριο στη μάνα μου. Η μακαρίτσα η μάνα μου με έβλεπε τώρα από το παραθυράκι και έκανε έτσι. Εγώ κατάλαβα. Τι να της πω τώρα, να της δώσω λίγο κουράγιο? Ρε μάνα, της λέω, θυμάσαι όταν ήμουν μικρός στη ξύλου μούδουνες? Λέει, αν δεν σε έκανα έτσι παιδάκι μου, δεν θα γινόσαν καλός άνθρωπος. Η απάντηση της μάνας μου. Πάρτε την, λέει, ήταν ο Ρακιτζής, ο Κροντήρης, ο Καραχάλιος και ο Λάμπρου ήταν τότε, και την παίρνουν τη γριά. Τη σούραν σε αυτά για την κουβέντα αυτή που είπε: δεν θα γεννώσουν καλός άνθρωπος, διότι αυτοί προσπαθούσαν να την κάνουν να με αποκηρύξει. Μαλλιά σγουρά, μαλλιά κοράκου χρώμα, ανεμίζε ο αγέρας στα ζερβά. Σας αγαπούσα πάντοτε και τώρα η δόλια μου η καρδιά στενάζει και πονά. Σας αγαπούσα πάντοτε και τώρα η δόλια μου η καρδιά στενάζει και πονά. Πάει καιρός που έβγαινε στους δρόμους, τη σκουπιά φόραγες λεβέντικα στραβά και τα μαλλιά χιτά πάνω στους ώμους τα ανέμιζε ο αγέρας στα ζερβά. Και τα μαλλιά χιτά πάνω στους ώμους τα ανέμιζε ο αγέρας στα ζερβά. Και μαλλιά σγουρά έχουμε και αϊστράτη έχουμε και Eurogroup έχουμε και τηλεοπτική ελληνοφρένεια έχουμε το βράδυ στις 11 παρά 10 στον Α μετά τα σύριαλ. Εκεί θα τα πούμε τηλεοπτικώς. Τώρα ακολουθεί λαός, μας πάει στο μαγκαζίνο και το οποίο το κάνει ο Νίκος Τραβελάκης, μια ανατροπή τριήμερη λόγω διαφόρων καταστάσεων. Ο λαός μας αποχαιρετά, τα υπόλοιπα εμείς τα σημαντικά θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Καλημέρι μου, σε έπιασα πάλι. Α, γυμναστηριακούλη, ανομαλούλη. Γεια σου, καλά. Και σου έχω βέβαια σου είπα παράπονα, γιατί δεν απάντησες στο ταριφάκι εκείνο το μαλάκα που σκούζει σαν κολόγρια. Δεν πειράζει, θα σου περάσει. Παράπονα, παράπονα. Γκρινιάρα όλοι. Εγώ ξέρεις τι αναρωτιέμαι, ρε φίλε. Βγαίνει ο κόσμος, διαμαρτύρεται, κάνει δείχνει τώρα για τα μνημόνια. Αλλά όταν ακούσανε που βγήκα εγώ και έπιζε εκείνο το κουστίκι, το δημόσιο υπάλληλο πήρε 250 χιλιάρικα εφάπαξ. Δεν βγήκε, ρε φίλε, έναν δεν άκουσα σε καμία τηλεόραση πουθενά να πει ρε γαμμένοι δημόσιοι υπάλληλοι. Κόφτε τους αυτά τα γαμμένα τα εφάπαξ που θα ζούσαν 100 χείρες και 100 ορφανά και 100 αμαία με αυτά τα λεφτά για 10 χρόνια. Το έχω πει, το έχω ξαναπεί. Και τι να τα κάνει, βρε καραγκιόζη, η χείρα, το ορφανό και το αμαία αυτά τα λεφτά. Σκατοδιαχείριση θα κάνει, θα τα χαλάσει. Καλά τους κάνει. Να τα κρατάνε τα λεφτά αυτοί που ξέρουν να τα διαχειρίζονται. Ναι, βρε, μάλλον. Ναι, άρα αυτό που λέω εγώ έχω δίκιο τέλος. Ναι, μωρή αδερφή. Σταμάτα. Κανένα δρε μάλλον δεν διαμαρτύρεται, ξέρεις πόσο μου φαίνεται παράξενο αυτό. Δηλαδή να λένε, α, μας κόψαν τους μισθούς, μας κόψαν τις συντάξεις, αυτό το αμαία τώρα. Και βγήκε αυτό το κουσάκι, βγήκε στη τηλεόραση και δεν βγήκε κανένα να πει ρε παιδιά, 250 χιλιάρικα ένα που σου δημόσιο υπάλληλο, λίστεψε το δημόσιο ταμείο και δεν μιλάει κανένα δρεκότε. Να αλλάξετε το νόμο αύριο να πείτε ρε παιδιά, τελείωσε, έχουμε κλείσει, δεν μπορείτε να παίρνετε εφάπαξ. Ρε Άισιχτήρ, να πήγαινε κι εσύ να γίνει δημόσιο υπάλληλο, σαν παράδειγμα. Άντε ρε γαμίσου μαλλιά. Άντε στο διάλογο το χάμα. Θέλανε την αριστερή κυβέρνηση να του το χώσει στον κόλτο, κατάλαβε. Αυτό είναι. Δηλαδή όλα τα μέτρα αυτά που πήρε αυτό ήταν τα ίδια που έπαιρνε κι άλλο. Άρα τα ίδια σκατά είναι ρε φίλε, δεν το καταλαβαίνουνε. Εξαιρετικό. Μπράβο, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να σε καλά. Άισιχτήρ. Και μετά σιωπή, κάτι πρέπει να πει. Το μνημόνιο θα σε ζει κι είμαστε ακόμα μνημονιακοί στη σκηνή. Σαρός συγκρότημα μπορείς να πεις. Αν μας αντέξει Σαρός. Ο Καλαμούκης θα φανεί στο χειροκρότημα. Εξαιρετική διασκευή. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Παιδιάτε στο Chair Challenge. Μην ξεχνάς ότι σήμερα είναι 19 Μαΐου, γενοκτονία των Ποντίων, ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην παγκόσμια ιστορία, 353.000 άνθρωποι. Μπάουκ είσαι ρε, μπάουκ. Όχι ρε φίλε, νησιώτης είμαι, νησιώτης είμαι, αλλά respect σε αυτή τη ράτσα που έχει περάσει τόσα και που είναι ακόμα τόσο ζωντανή. Η Χούντα είχε κάνει ένα καλό παιδί στο Βασιλιά. Δεύτερο, ο Τσίπρας έκανε και αυτός ένα καλό, το οποίο δεν το λέει κανένας λεχρήτης για το αφορολόγητο των βουλευτών. Μη χάσεις εσύ και δεν βρεις τα καλά του Τσίπρα, μη χάσεις. Α, όχι, μη χάσω. Ποιος μπορούσε να το κάνει αυτό πράγμα, εξεφτύλες το είχαν κάνει αυτοί οι δύο, Πασό και Νέα Δημοκρατία. Αν θες να ξέρεις, έχει κι άλλα καλά ο Τσίπρας. Ψηφίσανε, ξεπίζει να ανοίξουν στο λαό και μόλι βγούνε θα το ξαναφέρουν και θα με θυμηθεί. Αυτοί είναι οι λεχρήτες, οι δύο οι κλέφτες, οι απατεώνες. Άντε καλημέρα να σε καλά. Πες μου, πού θα σε πετύχω Τσολιά, πες μου. Δεν σου δίνομαι. Α, έλα τώρα θα μου δοθείς κιόλας, αφού εγώ το έχω πει στη μαμά μου. Ξέχνα το. Έλα τώρα, Αποστόλη, τέτοια μου λύσεις και την άλλη φορά. Ναι, είναι η τακτική μου γενικώς, πάγια. Είδες ότι τελικά ο Βαλιανάτος είχε δίκιο. Και αυτό που λέει ο κ. Βασίλης, ότι έχουμε γεμίσει με γκέτσιδες. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο και η Νέα Δημοκρατία είναι κατά του μνημονίου. Κατάλαβες, καλά τα έλεγε ο Γλέτσος. Το ψάρι τσίνεται για τις δύο μεριές. Ναι, γεια σας. Είχα κερδίσει μια τηλεόραση. Μπράβο, συγχαρητήρια. Είστε πολύ τυχερός. Το θέλετε τώρα. Έχουν περάσει τρεις εβδομάδες. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και τι, δεν μάθατε τι έγινε, ποιος έφυγε από το Survivor. Η Λάουρα Νάργες. Έφυγε. Ναι. Το κύριμα. Μπράβο. Άρα το 3,5% σαν πλεόνασμα το, μετά το τέλος του προγράμματος είναι ένας ρεαλιστικότατος... Δεν είναι μεγάλος. Όχι, μεγάλο. Όλα είναι μεγάλα. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννη. Ρίξε μου τώρα βασάκι, κάτω από το τραπεζάκι. Γράψε το τηλέφωνο σου, το όνομα, το επίθετό σου. Πιστεύετε ότι μπορεί πλέον οι συγκεκριμένοι πολίτες να σηκώσουν αυτά τα βάρη έχοντας ήδη στην πλάτη τους 7 χρόνια ύφεσης? Ακούστε, να ρωτήσετε αυτούς που έφεραν τη χώρα σε αυτή την καταστροφή. Μα αφού εσείς κυβερνάτε πάλι τα ίδια. Ναι. Έτσι γίνεται στα γλέντια, πάντοτε με κόλπα τέτοια. Πανδροχητά, μνημόνια, υποτέλεια, εκβιασμοί. Κάτω από τα τραπεζάκια. Έτσι γίνεται στα Eurogroup. Πάντοτε με κόλπα τέτοια. Πανδροχητά, τα μνημόνια της λιτότητας. Κάτω από τα τραπεζάκια.